بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, تنادلنا كتاب تشتو القواعد الفقهية شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. تنافيكا كوني صفحة يامي موجة إشرين نموجة كوني كانوني يكومي نانني. Saleh, tusome kama kawaida. Rudi tena, au acha suyuti ya kusaidizi. Naam. Kaida ya 14, wadidduhu tazahumu al-mafasidi. Basi ni hiyo kaida tu. Naam. Ingekuwa vyema. Anasema Sheikh rahimahullah, wadidduhu tazahumu al-mafasidi yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Jana tumesoma kaida ya 13 inayosema, fa in tazaham adad al-masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi. Yani maslahi mbili zikipambana, wewe unachukua maslahi yenye nguvu zaidi ndio unayoitanguliza. Tukaleta mfano, mtu umeingia msikitini haujasali sala ya sunna na wakakim sala. Kwenye wakati huu usisali sala ya sunna, wewe nenda moja kwa moja ukasali sala ya faradhi. Kwa sababu gani? Tunasema kaida, idha tazahamatil masalihu quddima al-a'la minha. Maslahi ya kigongana, tunachukua yale yenye nguvu zaidi. Na leo tunaenda kuona kaida nyingine inayosema wadidduhu, na kinyume chake, yani kinyume cha ile kaida yenye tumisoma, tazahumul mafasidi, ni kugongana kwa mafsadi, ni kupambana kwa mafsadi. Yani mafsadi ya aina mbili yamekutana pamoja, wewe utafanya nini? Yurtakabul adna min almafasidi. Kwenye hali kama hiyo, tutachukua yale mafsadi yaliyokuwa chini, yaliyokuwa madogo, ndiyo ambayo tutakayochukua na kuweza kuweka kwenye matendo. Haya maneno yote ya Sheikh tukiweka kwenye kaida moja kwa ufupi, tutasema idha tazahamatil mafasidu quddima al-akhaffu minha. Mafsada yanapopambana, yanapokutana pamoja, basi yale yaliyokuwa hafifu, yaliyokuwa madogo sana, ndiyo yanayotangulizwa kuliko mengine. Anasema Shekhe, al-mafasidu, neno mafsad, imma muharramat, inaweza kuwa ni mambo ya haramu, au makruhat, au yanaweza kuwa ni mambo yenye kuchukiza. Mafsad yanaweza kuwa ni ya haramu, au yanaweza kuwa ni yenye kuchukiza. Kama anna al-masalih, kama jinsi maslahi, inaweza ikawa wajibat, inaweza kuwa ni mambo ya wajibu au mustahabbat, au ikawa ni mambo ya mustahabu, mambo ya sunna. Sasa Sheikh anasema fa idha tazahamatil mafasidu, ikiwa mafsada yatapambana, yatakutana pamoja, بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما kiasi ambacho itampelekea mwanadamu kulazimika kufanya kimoja kati ya hayo mambo. Mfano, anakujia mtu anakuambia, ima uue baba yako au umuue mama, umuue mke wako na mtoto wako na mjomba wako, uao watu watatu, au umuue tu baba yako peke yake. Haya yote ni mafsada. Inabidi utizame kipi cha muhimu hapa. Au mtu anakuambia, ima uchukue hii mbuzi uinyonge na mkono hivi hivi ife kabisa, hichi kitu hakifai katika dini. Au umuue imamu wa msikiti. Wewe sasa inabidi utizame kati ya hivi vitu viwili, kipi ambacho kina madhara madogo kuliko kingine, ndicho unapaswa kukitanguliza. Kwa hiyo inabidi watu kuwa makini sana. Haya, tutakuja kuona katika mifano baadaye. Falwajibu an la yartakiba almafsada alkubra. Kilichokuwa cha wajibu ni mtu kuto kufanya kile cha mafsadi makubwa. Usifanye kile cha mafsadi makubwa. Mfano, alikuambia chukua hii mbuzi uinyonge mpaka hivi, na wanakuambia mchukue huyu mtu umuue. Hivi yote viwili ni vibaya. Kuua mtu ni vibaya, kuua hiyo mbuzi pia ni vibaya hivyo hivyo. Lakini cha mafsadi madogo ni kipi? Kunyonga hiyo mbuzi mpaka ife, mafsada yake ni madogo kuliko kumuua mtu. Kumbe kwenye hali kama hiyo, chukua mbuzi ile, iweke kwenye kachi, iondoke zake tu. Hapo unatazama kile chenye mafsadi madogo. Ndio Sheikh anasema falwajibu an la yartakiba almafsada alkubra. Kilichokuwa cha wajibu ni mtu kuto kufanya kitu chenye mafsadi yaliyokuwa makubwa. Bal yafa'al as-sughra, bali kinachostahiki ni mtu kuchukua kile chenye mafsadi madogo ndicho akitende. Irtikaban li ahwani sharraini, hiyo ni kwa kutizama kile ambacho shari yake ni ndogo, madhara yake ni madogo kuliko kile cha madhara makubwa. Lidafi a'alaha, ili kuacha yale kile chenye makubwa yanapopambana ya vile mafsada makubwa na madogo, wewe usifanye kile kikubwa. Chukua kile cha madogo, achana na kile kikubwa. Kile kikubwa kiache hivyo, chukua tu kile kidogo ndicho ukitende, utakuwa umeepuka. Fa in kanat ihda almafsadatayn haraman, ikiwa sasa moja kati ya hayo mafsadi mawili, moja ni haram, wal ukhra makruha, na nyingine ikawa ni makruhu. Inafahamika kwamba haramu ni kitu mtu akikifanya anastahili kupata dhambi, na akikiacha anapata thawabu. Na makruhu pia inafahamika kwamba ni kitu ambacho mtu akikifanya hapati dhambi, hapati dhambi wala hapati thawabu. Na kadhalika akikiacha upata thawabu. Kwa hiyo ikiwa kitu kimoja ni haramu, kingine ni makruhu, kwenye hali kama hii kudima almakruhu ala alharam, utachukua kile cha makruhu ndio kifanye, kile cha haramu kiache. Chukua cha makruhu kifanye, kile cha haramu ukiache. Mathalan, kwa kauli iliyokuwa sahihi, kutoa ndevu ni haramu, na masharubu kuyaacha ni makruhu. Sasa anakujia mtu labda ni kazini, umeenda kazini, au labda umelazimishwa tu, unaambiwa hapa lazima ufanye kitu kimoja kati ya vitu viwili: ima uparue ndevu zako zote uzitoe, na kama utaki kuzitoa hizi ndevu, basi na haya masharubu ya juu yaache hivyo hivyo, usiyagusie, kuyaache. Hapo alikuwekea labda mfano na silaha juu hivyo, yani umelazimishwa. Kwenye hali kama hii unatazama, kutoa ndevu ni haramu, masharubu kuyaacha ni makuruhu. Hapa tunafika tunasema kudima al-akhafu minha, chukua kile cha makuruhu ndio ukifanya, usitoi ndevu, yale masharubu yaache. Sheikh akasema fayuqaddamu al-aklu min al-mushtabah ala al-haram al-khalis, kinatangulizwa chakula, bimana unakula kile kitu chenye shubha kuliko kukula kile kitu chenye uharamu wa uhalisia. Mfano ili nipate kueleweka kwenye hii nukta. Wewe umisafiri, ulipokuwa ndani ya safari yako ukawa uko na njaa na hauna chakula hata kimoja cha kuweza kula, isipokuwa tu venye vipo hapo ni nyamafu, ni minyama imesha fariki. Na tunafahamu kwamba vile mtu anaruhusiwa kula kitu chenye kimesha fariki wakati wa dharura, kama jinsi Allah aliposema, famanitura ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Hapo wakati mtu unakuwa milazimika, basi hamna tatizo, utatumia. Sasa wakati wewe unahitaji kula, umeshazidiwa na njaa, hapo mbele yako pana vitu viwili ambavyo vimekufa. Pana mbuzi imekufa na pako nguruwe imekufa. Umeruhusiwa kula nyamafu wakati utakuwa uko kwenye dharura kama hiyo. Kipu utakachofanya wewe, utachukua nguruwe ukule tu kwa kuwa vyote ni nyamafu? Hapana. Tunasema al-aklul mushtabih. Kile ambacho sio cha haramu cha uhalisia, ambacho ni ile mbuzi. Ile mbuzi wakati ipo hai ilikuwa inajuzu kuila. Wakati imekufa kwenye dharura inajuzu kuila. Nguruwe wakati ipo hai ni haramu yenye peke kihalisi yake. Inapokufa umekosa cha kukula chochote, unaweza ukaila. Kwenye hali kama hii sasa, usili ile nguruwe. Chukua ile nyamafu, ule mzoga wa mbuzi ndio ukule, kwa sababu huyu mzoga wa mbuzi madhara yake ni madogo kuliko ile mzoga wa nguruwe, kwa sababu ile nguruwe mwanzo wake ilikutwa kuwa ni haramu, lakini mbuzi mwanzo wake haikuwa haramu. Hapo ndio maana yake tusema al-aklu min al-mushtabih. Wakadhalika yukaddamu sairu al-makruhati ala al-muharramat. Hivyo yanatangulizwa mambo yote yenye kuchukiza kabla ya mambo yaliyokuwa ya haramu. Wakati tu wote ukitaka kufanya jambo lolote, vitu vimekuangukia, vimepingana, wewe tafakari kwanza. Tazama kipi kizito kati ya hivi vitu. Nenda upande wa hukumu. Kile ambacho utakutana hukumu yake ni makuruhu na kingine ukakutana ni haramu, basi chukua kile cha makuruhu, achana na hicho kilichokuwa cha haramu. Hiyo ndio itakuwa kufaulu kwako. Sheikh akasema wa in kanatil mafsadatani haramaini. Na ikiwa mafsada zote mbili ni haramu, mafsada zote mbili ni za haramu, qaddama akhaffahuma tahriman, basi mwanadamu inabidi achukue kile ambacho uharamu wake ni mdogo, akitangulize kabla ya kile kitu ambacho uharamu wake ni mkubwa. Wakadha idha kanata makruhataini quddima ahwanuhuma. Hivyo ikiwa kama vitu vyote viwili ni vya makuruhu, basi tunatazama kile ambacho ni kidogo, ukaraha wake ni mdogo kuliko kingine, hicho ndicho kinafika kinatangulizwa kabla ya vingine vyote. Kisha Sheikh akasema wa maratibul muharramati wal makruhati fi sughar wal kubr tastadi'i bastan kathira. Maratib, etape, hatua za vitu vya haramu au hatua za vitu vya haramu na vyenye kuchukiza kwenye vidogo na kwenye vikubwa, ni vitu ambavyo vinahitaji kufanyiwa bahthi iliyokuwa pana. Vinahitaji bahthi iliyokuwa pana, tena bahthi yenye kutosha. Hiyo ilikuwa ni kusikana na kaida ya kusema idha tazahamatil mafasidu qaddima al-akhafu minha. Pindi mafsada takapopambana, basi tunafika tuwafanya nini? Tunachukua yale aliyokuwa na madhara madogo, ndiyo yanayotangulizwa kuliko mengine. Haya, tukileta mfano, tuchukue hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wabaligh fi istinshaq ila an takuna saima. Mtu hadithi ameipokea Imam Tirmidhi na Imam Nasai na Imam Abu Daud na Ibn Majah na Imam Ahmad. Yani hadithi sahihi la shaka. kwamba mtu atakapokuwa yuko anatawadha, basi afikishe maji kwenye mapua, yavute kabisa, avute maji yake. Ila antakuna saima, isipokuwa kama mtu atakuwa ni mwenye kuswaumu, asifanye hicho kitu. Haya, hapa ukitazama, kuvuta maji ndani ya mapua pana maslahi kwa yule mwenye kutawadha katika upande wa mapua. Lakini haya maslahi, wakati mtu atakuwa amefunga, yanaweza yakasababisha kuleta matatizo. Yanaweza kasababisha mtu yale maji akayameza, akajikutana ameharibu swaumu yake. Kumbe kwenye hali kama hiyo unafanya nini? Wakati mtu unakuwa umeswaumu, saa ya kutawadha hakuna haja ya kuvuta maji ndani ya mapua. Huyo ni mfano ambao tu tumependa kutoa katika nukta hii ya hii kaida yetu ya 14. Haya, kadhalika tukirudi katika nukta yetu ambayo jana tumisoma nukta ya kusikana na almasalih, ambayo inaambatana na hii nukta yetu ni tumuemu. Tukasema kwamba maslahi yanapopambana, basi tunatizama yale maslahi makubwa zaidi ndiyo yanayopewa kipaumbele. Lakini maslah wanazuoni wameyapatia vipengele tofauti. Masalih wanazuoni wameyapa vipengele tofauti, wameagawa kunako vipengele vitatu. Pako yale maslah ma nasa shari'u ala itibariha fahiya shari'iyya, pana yale maslahi ambayo sheria imeyawekea iko dalili kwamba yachungwa hayo maslahi, na haya maslahi basi yanakuwa ni katika sheria. Mfano wa maslahi ambayo yamewekewa na sheria na ni lazima mwanadamu, au ni sheria mwanadamu kuyachunga hayo maslahi, kama maslahati hifdhi din, kama vile kuilinda dini. Kwa hiyo inakuwa ni haramu mtu kufanya kitu chochote ambacho kitakuwa sababu ya wewe kuweza kuiharibu dini yako. Kitu chochote ambacho kitakuwa sababu ya wewe kuweza kuiharibu dini yako, unapashwa ujiweke nacho mbali. Haya, kadhalika hiyo ni nukta ya kwanza katika mambo haya ya maswala, na kila kitu ambacho utasikia ndani ya sheria kimeharamishwa, hiki kitu ni haramu, hiki kitu ni haramu, jiweke nacho mbali, kwa sababu kujiweka nacho mbali ndio unakuwa umechunga maslahi ya dini. Aina ya pili katika aina za masalihi, maqama shari'u bi ilghaihi wa adami i'tibarihi, ni yale maslahi ambayo sharia imekuja kuyavunja, imekuja kuyaangusha, na wala haijaonesha watu waweze kuyaweka katika matendo hayo maslahi. Sheria imekuja kuyavunja. Mfano kama maslahati almar'ati fi musawatiha birrajul fi almirath, kama vile maslahi ya mwanamke kutaka kuwa sawa na mwanamume katika kurithi. Hamna, eti sijui tunagawa pasu kwa pasu, wewe ukichukua nyumba moja na mimi nachukua nyingine nyumba. Hamna, hayo maslahi sheria imekuja kuyavunja. Sheria imekuja kuyavunja hayo maslahi, sheria ikapanga vya kwake. Kumbe ni lazima kupanga, ni lazima kufuatisha maslahi ya sheria, hapo ndio itakuwa kufaulu kwetu sisi. Mtu kirudi katika visomo vya al-maqasid ash-shari'iyya utapata faida zaidi kusikana na hizo nukta. Aina ya tatu katika aina za masalihi, ma sakata anhu shari'u falam yarid talabuhu wala ilgha'uhu, ni yale ambayo sheria imeikalia kimya wala haijapatikana maamrisho, yani sheria imetuamrisha tukifanye au sheria imetuomba tukifanye, wala ilgha'u, wala sheria ikatuomba eti tukiache. Sheria imejikalia zake kimya, haijazungumzia kitu chochote, haijaharamisha wala haijakataza. Na hii aina ya tatu ndio ile aina ambayo wana wa fiqh au wana wa usulu fiqh wanaita almasalihu almursala, maslahi yaliyoachwa wazi. Na hii maswalihu mursala inawasumbuaga sana wale masufi wa maulidi, inawasumbuaga sana wanashindwa kutofautisha baina almasalih almursala walbidai, kwa sababu vyote ni vitu havina dalili, lakini vina utofauti yake. Kwa hiyo masalih almursala ni vitu ambavyo sheria haikuviamrisha watu wavifanye, wala sheria haikuvikataza, ila ukivitizama ni vitu ambavyo vinakuja kuleta pia manufaa, vinakuja kuleta faida katika jamii. Hayo tunaita kwa ni almasalih almursala. Na mtu iwapo atarejelea katika kutubu za usulu fiqhi atastafidi mambo mengi sana husikana na mambo kama hayo. Na watu kwa kweli tujihimize sana na kisomo hiki cha usulu fiqhi, maana tulabu la ilmi wengi tumekipuuza hichi kisomo, tumekipuuza kiasi kikubwa, tumekiweka pembeni. Na si matulabu la ilmi peke yake, hata baadhi ya maduati, baadhi ya maustazi, hata baadhi ya mashekhe wamekipuuzia sana kisomo cha usulu fiqhi. Na ndio maana maajabu yanakuwa mengi katika fatwa. Leo nasikia fatwa hii, fatwa yenyewe ukiitazama unaona ni ya maajabu, nashindwa kuelewa huyu mtu vipi katoa wapi hivi vitu. Kwa kweli Allah atupatie ilmu yenye manufaa. Na bila shaka hiyo ilikuwa ni kaida yetu sisi ya 14